Biblioteka Narodowa, Instytut Audiowizualny polecają debiutancki album Anety Najan Reasons. Połączenie jazzu i popu, niezwykły głos, autorskie piosenki i wyjątkowy klimat. Płyta do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Album Reasons Anety Najan polecają Jazz Forum i Radiowa Trójka. Zapraszam Was do mojego muzycznego świata. Aneta Najan. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 kwietnia, już minęła 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Marsz Pamięci ruszył po raz 96. W Warszawie kończą się uroczystości w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał wyroki uchylające 3 grzywny nałożone przez Komisję Weryfikacyjną na prezydent stolicy. Rosyjski statek znów aresztowany na Ukrainie. W całej Polsce trwają obchody 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej. W Warszawie centralne uroczystości odbyły się na placu Piłsudskiego, gdzie odsłonięto pomnik ofiar katastrofy i kamień węgielny pod pomnik Lecha Kaczyńskiego. Niedawno w warszawskiej archikatedrze świętego Jana odbyła się msza w intencji tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Po niej po raz ostatni ruszył Marsz Pamięci. Wydarzeniom przypatruje się Mariusz Pieśniewski. Witaj Mariuszu. Powiedz, jak teraz przebiegają uroczystości? Uroczystości przeniosły się już przed Pałac Prezydencki, a wcześniej przedstawiciele najwyższych władz państwowych z Andrzejem Dudą, z małżonką, przedstawiciele wojska różnych regionów, w strojach ludowych uczestniczyło w uroczystościach w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Po nich w Marszu Pamięci uczestnicy przeszli przed Pałac Prezydencki, a ten Pałac Prezydencki jest specjalnie przygotowany na tą okoliczność, jest oświetlony światłami na biało-czerwono, jest też umieszczony na tym pałacu wizerunek pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich. Jest też wokół wiele kwiatów i zniczy. No i tłum, który otacza to miejsce. Swoje przemówienie za chwilę zacznie prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wysłuchaliśmy przed chwilą hymnu narodowego. To 8. rocznica, ale też 96. miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Według zapowiedzi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ostatnia taka uroczystość w takim wymiarze miesięcznicowym. Za miesiąc uczestnicy miesięcznic spotkają się w archikatedrze warszawskiej. I już dziś proboszcz parafii ksiądz prałat Bogdan Bartolt zaprosił na mszę za zmarłych w katastrofie smoleńskiej za miesiąc, 10 maja. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylające 3 grzywny nałożone przez Komisję Weryfikacyjną na prezydent Warszawy za odmowę stawienia się przed komisją. Chodzi o nieobecność prezydent stolicy na 3 rozprawach. Wszystkie odbyły się w 2017 roku. Hanna Gronkiewicz-Wal została wówczas ukarana 3-krotnie. Miała zapłacić w sumie 9 tysięcy złotych. 5-1 NSA kolejny raz potwierdził dziś, że Komisja Weryfikacyjna nie może karać prezydenta Warszawy grzywnami za nieobecność na rozprawach. Komisja jest niekonstytucyjna i będę się odwoływać od jej bezprawnych decyzji, tak napisała na Twitterze po wyroku Gronkiewicz-Walc. Z kolei wiceszef Komisji Weryfikacyjnej Sebastian Kaleta ocenił, że zgodnie z orzeczeniami sądów administracyjnych Hanna Gronkiewicz-Walc, nie stawiając się przed komisją, łamie prawo. Czy benzyna będzie droższa? Zgodnie z propozycją Ministerstwa Energii od przyszłego roku w życie ma wejść tzw. opłata emisyjna w wysokości 80 zł za każde 1000 litrów benzyny i oleju napędowego. To oznacza, że na stacjach możemy zapłacić więcej, o około 10 groszy na litrze. Nowy podatek trzeba wprowadzić po to, by poprawić jakość powietrza. Tak mówi pełnomocnik rządu do spraw walki ze smogiem Piotr Woźny. Nie da się poprawić jakości powietrza, nie finansując tego w odpowiedni sposób. Przeznaczone będzie na wsparcie niskoemisyjnego transportu. Pozostała kwota opłaty emisyjnej wpływać będzie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Orlen zdecydował, że nie przerzuci opłaty na konsumentów. Główny ekonomista PKN Orlen, Adam Czyżewski. Bo jest to rozwiązanie korzystne dla firmy, klientów i gospodarki kraju. Sceptycznie do tego podchodzę. Tak. Gdyby pan miał taką gwarancję, że powietrze będzie bardziej czyste, to płaciłby pan te 10 groszy więcej? Gdybym miał taką gwarancję, to tak. Powietrze będzie czystsze dzięki temu. Na pewno. Nie wierzy pan? Nie. Orlen i Lotos zapewnia, że to nie przełoży się na cenę paliwa. Jest taka szansa? Orlen i Lotos z pewnością mają jakąś magiczną formułę, która powoduje, że nałożone podatki wpływają do budżetu i nikt ich nie płaci. Ekspert rynku paliw Andrzej Szczęśniak. Nie ma takich cudów i ekonomia nie zna takich przypadków. To jest 8 groszy na każdy litr plus 2 grosze VAT-u, bo od tego płaci się VAT, i to obciąża każdy litr 10 groszami podatku. I to jest murowany efekt, nie ma innej możliwości. Polski kierowca zużywa średnio 80-90 litrów paliwa miesięcznie, czyli około 1000 litrów rocznie. To oznacza, że nowa opłata będzie kosztowała go około 120 zł rocznie. Ukraiński sąd aresztował rosyjski statek. Według prokuratury jednostka wykorzystywana była do nielegalnego wydobycia piasku na ukraińskich wodach terytorialnych. Zdaniem ukraińskich śledczych rosyjska jednostka służąca do pozyskiwania piasku z dna morskiego nielegalnie pracowała w rejonie Zatoki Karkinickiej w pobliżu Krymu. Jak podkreślił prokurator Jurij Łucenko, piasek był wykorzystywany do budowy mostu, którym Rosjanie chcą połączyć okupowany półwysep z kontynentem. Pod koniec marca ukraińskie służby zatrzymały inną jednostkę pływającą pod rosyjską banderą. Statek rybacki Nord, zdaniem ukraińskich śledczych, dokonywał nielegalnych połowów w rejonie Morza Azowskiego oraz wypłynął z jednego z okupowanych przez Rosjan krymskich portów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Trójce czas na serwis sportowy i Mateusz Fusiarz. Trzy bramki. Tyle dzieliło przed rozpoczęciem rewanżu w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów Romy od Barcelony i Manchester City od Liverpoolu. Sprawa załatwiona? Oczywiście, że nie. To przecież piłka nożna. W meczu we Włoszech 1-0 prowadzi Roma po golu w 6 minucie Edina Dzeko. A w Anglii jeszcze wcześniej zmienił się wynik. Już w 2 minucie do bramki The Reds trafił Gabriel Jesus i City prowadzi 1-0. A zatem w tych dwóch meczach jeszcze wszystko może się zdarzyć. Może jakaś dogrywka? Myślę, że nikt nie miałby nic przeciwko, chociaż prędzej chyba w meczu angielskich drużyn. A skoro jesteśmy przy tematach piłkarskich, to gra reprezentacja Polski kobiet. To piąta kolejka eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Świata we Francji. Polki grają ze Szkotkami, trwa pierwsza połowa. Była już piłkarska Liga Mistrzów, no to czas na siatkarską. I na szczęście tutaj nie musimy szukać zagranicznego zespołu, któremu moglibyśmy kibicować, bo jest Zaksa. I radzi sobie bardzo dobrze. Siatkarze z Kędzierzyna-Koźla wygrali dwa pierwsze sety w rewanżowym meczu z VfB Friedrichshafen. I to całkiem gładko, bo do 19 i do 18. Zaczyna się trzeci set, a przypomnę, że przed tygodniem Zaksa wygrała 3-2. Stawką dwóch meczu jest awans do Final Four. I na koniec informacja, która z pewnością ucieszy fanów lekkoatletyki w Polsce. Jak co roku w czerwcu odbędzie się memoriał Janusza Kusocińskiego. Jednak tym razem organizatorzy zawodów dbają o to, by ściągnąć najlepszych lekkoatletów globu, bo i miejsce w tym roku wyjątkowe. Wszystko odbędzie się na stadionie w Chorzowie. Jedną z potwierdzonych już gwiazd 64. odsłony memoriału będzie tyczkarz, rekordzista świata, mistrz olimpijski z Londynu i Rio, Reno Lavillenie. A zatem 8 czerwca to właśnie rywalizacja Francuza z naszym Piotrem Liskiem zapowiada się najbardziej emocjonująco. Ale na razie, bo w Chorzowie ponoć mamy zobaczyć jeszcze kilku lekkoatletów z najwyższej półki. Po gorącym dniu deszczowa noc. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał komunikat, w którym ostrzega przed burzami, zwłaszcza w Wielkopolsce i w województwie łódzkim. Nad morzem sztorm. A jutro słonecznie, ale miejscami będzie się chmurzyć i padać. W środę od 11 stopni w Gdańsku do 21 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor. Mamy, misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Replik Media. Profesjonalne tłoczenie płyt CD, DVD i winyli. Duże nakłady i pojedyncze egzemplarze, opakowania i okładki różnego typu oraz druk cyfrowy. Replik Media. Najwyższa jakość. Replikmedia.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 kwietnia 2010 roku wiadomość o katastrofie rządowego samolotu i śmierci wszystkich osób znajdujących się na pokładzie była szokiem. Na krótki czas ustały polityczne spory, zwolniły codzienne obowiązki. Reportażyści Studia Reportażu i Dokumentu rozmawiali wtedy z ludźmi spotkanymi na ulicach i przed Sejmem. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz. Czas zjednoczenia. Na 5 rano w Smoleńsku byliśmy. U nich była już 7 rano. Przyszedł komunikat koło 11 ich czasu, a tu była 9, że już leci samolot prezydenta. Nie minęło 5 minut, jak jest informacja. Prezydent jeszcze nie wysiadł z samolotu. Najpierw taka była informacja, a za chwilę samolot uległ katastrofie, wszyscy zginęli. Dziesiątego kwietnia 2010 roku rozbił się rządowy samolot. Zginęło 96 osób. Na krótki czas zakończyły się wtedy spory polityczne, a życie codzienne uległo zawieszeniu. Czas zjednoczenia. Audycja dokumentalna Olgi Mickiewicz. Ten Katyń to słowo, ono już będzie chyba związane ze śmiercią najlepszych synów narodu polskiego. Tych słów, które tutaj pani puściła, to nawet już nie pamiętałem, bo to był moment w moim życiu niezwykły. Ryszard Kalisz. Wyszedłem z tej Trójki na Myśliwieckiej i nie mogłem dojść do siebie. Poszedłem piechotą Myśliwiecką, później ulicą Rozbrat, tam do siedziby naszej partii. I samochody stawały już w tym momencie. Prawie każdy samochód, który stawał, jak widzieli, że ja idę ulicą, to pytali się, czy to prawda. Jedno z podwórek warszawskich. Dobrze. Na Starej Ochocie figurka Matki Boskiej. Figurka Matki Boskiej, która ocalała z czasów wojennych. Ktoś ją przechował w piwnicy podczas nalotów i to jest pamiątka. 96 tutaj lampek. Dokładnie tyle, ile było osób w samolocie, który spadł w Smoleńsku. Czas zadumy. No, żeby okąd człowiek upędzisz. Nie, nie. Ja często sobie zadaję to pytanie teraz. Dokąd pędzę? O co? Czemu się nie uśmiechniesz do drugiego człowieka, który idzie pochylony? Czemu nie powiesz sąsiadce dzień dobry? Te osoby starsze przychodzą, palą znicze, kładą kwiaty. Bardzo smutna chwila. Tyle ważnych ludzi w jednym dniu ginie. W symbolicznym miejscu. Dużo ludzi mówi, że to tych ludzi ofiary Katynia zabrały. Były 2 minuty ciszy. Każdy był zatroskany, zasmucony. Długie były te 2 minuty, prawda? Oj, długie, bardzo długie i przerażające takie, no wie pani, to nie do opisania jest, aż ciarki do pierd poszły. Bardzo długie. Powiesz mi, co tam narysowałaś? Moja górka dla prezydenta. Co namalowałaś? Serduszko, flagę, serduszko, różyczki. Wazon i trawę. Chciałam narysować, zrobić taki dobry uczynek. Mama ci powiedziała, co się stało? Mama musiała mi wytłumaczyć. Też pytałam mamy, co oznacza ta czarna flaga. Jest taką czarną wstążeczką. To żałoba jest. I smutek. Tak. To co, położysz? Tutaj? To jest smutek. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wspomina profesor Michał Klajber. Jego znajomość historii, pewnych okresów historii, szczególnie historii Polski i centralnej Europy, dorównywała według mnie wiedzy najwybitniejszych specjalistów z tego zakresu. Lech Kaczyński studiował gruntownie historię. Był prawnikiem, ale ja myślę, że był także historykiem. To była wiedza imponująca. Był jednocześnie człowiekiem dobrym. Było niezwykle charakterystyczne, że właściwie w każdej rozmowie, jaki temat by nie był poruszony, on w naturalny sposób znajdował miejsce na zadanie wprost czy pośrednio pytania, ale czy to będzie służyło sprawiedliwie wszystkim, czy najbiedniejsi na tym nie stracą. Ja nie przypominam sobie drugiego człowieka, który byłby tak wyczulony na krzywdę ludzką i na społeczną sprawiedliwość. Pierwszą damę, Marię Kaczyńską, wspomina Zofia Romaszewska. Poznałam ją, była moją sąsiadką tu, oni mieszkali na Czerwonego Krzyża. No ja tutaj poznałam kiedyś znałam w ogóle, ale kiedyś mi się spotkały w ciucharni. No to taki sklep ze starymi ciuchami, no to bardzo śmiesznie. Ona wtedy, pamiętam, bardzo nie chciała, żebym ją rozpoznała, to znaczy, żebym nie powiedziała tego głośno, że wiem, kto ona jest. To jest bardzo skromna niewiasta, poświęcała całą swoją uwagę i mnóstwo czasu swojemu mężowi i jego służbie, którą pełnił. Trudno się było z nią mówić, bo zawsze była zajęta i taką była osobą. Była ciepła i życzliwa, bardzo. Kamienica przy Czerwonego Krzyża istnieje od 1928 roku.

I tak powinien być ostatni przecież prezydent na uchodźstwie, bo już nie ma potrzeby, żeby ten urząd przecież dalej jakby kontynuować. To w sposób, jaki ten urząd się kończy, jest jednak takim, z którym się trudno pogodzić. Jest to dramatyczne, niesłychanie. I myślę, że tym może bardziej będziemy go mieli w swojej pamięci, że tak właśnie w taki dramatyczny sposób ten rozdział pod tytułem Prezydent Polski na uchodźstwie, ten rozdział został zamknięty. A wie pan, jak przyjechała trumna na lotnisku i niby tyle ludzi jest, ale jak ja podeszłam tam, to nikogo nie było, tylko byłam sama. Tak. I tak się przytuliłam do męża i przeprosiłam go, że jeżeli kiedykolwiek jakąś mu przykrość zrobiłam, to go bardzo przepraszam. Bo nie ma ludzi perfekt, na pewno były takie momenty i przeprosiłam go. To, że nie ma go w dzień, to ja byłam przyzwyczajona, ale tak rano, na to buzi na dzień dobry, buzi na dobranoc. I teraz w tym domu sama jestem, tak, wie pani, to jest okropne. I wie pani, co, jak mam być szczera, najgorsze jest chodzenie do kościoła sami. Myśmy tak zawsze siedzieli w trzeciej ławce, on siedział pierwszy, ja siedziałam druga. Ja miałam taki moment, ja zamiast usiąść na jego miejscu, to ja usiadłam na swoim. I ktoś przyszedł, jakiś pan. I ja zobaczyłam jego buty. Ja dostałam takiego szoku, że ja musiałam wstać i wyjść z kościoła i pójść do domu. Dla mnie właśnie chodzenie do kościoła same jest najgorsze. Pewnie, że jak się przyzwyczai, że przepraszam. Krzysztofa Putrę, wicemarszałka Sejmu, wspomina Ryszard Bugaj. Krzysztofa Putrę znam z bardzo dawna, jeszcze z okresu pierwszej Solidarności, chociaż on był z Białegostoku zawsze. Był robotnikiem zakładu produkcyjnego, którego losy potoczyły się w sposób, który myślę, że nieprzypadkowo pchnął Krzysztofa do PiS-u. To był nowoczesny zakład. On był w tym zakładzie chyba tokarzem albo ślusarzem narzędziowym. Był dobrze kwalifikowanym, ale robotnikiem. I on obserwował upadek tego zakładu i był przekonany, myślę, że chyba miał rację, że losy tego zakładu nie musiały się tak potoczyć, że to pewne przegięcia tego procesu transformacji w Polsce to spowodowały. On był także trochę działaczem samorządowym. Angażował się w samorząd pracowniczy. Potem stał się trochę funkcjonariuszem partii, ale jeżeli mogę coś przypomnieć, byłem z nim na jakiejś dyskusji telewizyjnej i nie miałem akurat samochodu. I on mnie odwiózł ze swoim kierowcą do Podkowy Leśnej. Tam żeśmy północy rozmawiali o różnych rzeczach. No i myślę sobie, że rozmawiając z nim, słuchając jego ocen, może lepiej zrozumiałem pewną kategoryczność jego zachowań, ale także powiedziałbym pewną dyscyplinę jako żołnierza Prawa i Sprawiedliwości. Krystynę Bochenek, wicemarszałka Senatu, wspomina Andrzej Matul. Dla niej ojczyzna znaczyło polszczyzna. Stąd jej bezustanna troska o to, jak i co mówimy. Stąd genialny pomysł ogólnopolskiego dyktanda, stąd pomysł zorganizowania dla ratowania polszczyzny Kongresu Języka Polskiego. Czy w ogóle można było oprzeć się jej temperamentowi, jej widzeniu świata, w którym zawsze jest coś do naprawienia, pełnym ludzi, którzy są potencjalnie dobrzy i gotowi pomóc innym i tych, którym pomóc trzeba. Żyła dla innych, nie tylko dla ukochanego męża Andrzeja, wybitnego kardiochirurga, syna Tomka i córki Magdy, ale dla wszystkich, którzy oczekiwali jej zainteresowania i pomocy. Ratowała hospicja, zbierała dla potrzebujących krew, walczyła z rakiem, ale i organizowała coroczny zjazd Krystyn w swojej i ich imieniny. To, co i jak mówiła, czyniło z niej prawdziwą radiową osobowość i poruszało tysiące wiernych słuchaczy Polskiego Radia, nie tylko w Katowicach. Zawsze będę ją pamiętał w biegu, w pantoflach na wysokich obcasach, wsuniętych na bardzo zgrabne nogi, z rozwianą burzą włosów, piękną, uśmiechniętą, biegnącą, by pomóc innym. Do Katynia polecieli m.in. Izabela Jaruga-Nowacka, Jolanta Szymanek-Deresz i Jerzy Szmajdziński, ludzie lewicy. Ludzie lewicy i wybitni politycy, no w ogóle o każdym z nich można mówić bardzo długo, ale szczególnie dla mnie dojmująca była śmierć Jerzego Szmajdzińskiego, ponieważ rozmawiałem z nim na kilka godzin przed tym wydarzeniem, dosłownie. Jerzego Szmajdzińskiego, wicemarszałka Sejmu, wspomina Tadeusz Iwiński. Jeszcze w piątek byliśmy razem na pogrzebie Krzysztofa Teodora Teplica, gdzie było bardzo dużo ludzi ze środowiska artystycznego, politycznego. I Jerzy miał w piątek urodziny, 58. A co więcej, jutro byliśmy umówieni na 5:30 rano na wspólny wyjazd przygotowany od bardzo dawna z nim jako kandydatem na urząd prezydenta do mojego okręgu wyborczego, do Ełku, na cykl spotkania, później do Olsztyna, więc to wyjątkowe takie fatum. Z pomiłością, której nikt nie wyrazi mocą. Znajdujemy się pod Pałacem Prezydenckim. Jestem z Danii, ale pracuję w Polsce. Jestem tutaj, żeby być razem z Polakami. To bardzo smutny moment, ale to też moment, w którym naród jest we wspólnocie. Ludzie pokazują swoją solidarność. I jestem tutaj także po to, by uczcić pamięć ludzi, którzy byli częścią tego ruchu, jakim była Solidarność. Pochodzę z Kenii, mieszkam tutaj już 21 lat. Znaczy, dla mnie to jest taki wielki szok, że w tym czasie byłem w Sudanie, bo mamy firmę w Sudanie. Dostałem telefon stąd z Polski, że wypadek był i że słyszałem. Po kilku minutach to kolejny telefon, a potem do internetu i widziałem właśnie to, co się stało. A w Sudanie teraz w Dżubie, w Sudanie Południowym, tam też są Polacy, pracują tam, budują ministerstwo. Powiem, że na początku to nie do wiary. Ludzie siedzieli, zanim w telewizji pokazali trumny plus wraki samolotów, to nikt nie może uwierzyć, że tyle osób, jeszcze takie osoby, że zginęły. To jest nie do wiary. Ale teraz smutek w Sudanie, tak. Polską flagę też mamy. Spuszczone do połowy. Nawet film zrobili, który przywiozłem ze sobą. Zapakowałem się i przyjechałem. Trudno tam było wysiedzieć w ogóle. Today, when we flew to Poland, all those Finnish newspapers, they were full of this. Dzisiaj, jak wylatywaliśmy do Polski, fińskie gazety wypełniały wiadomości o tym nieszczęśliwym zdarzeniu. A teraz jesteśmy tutaj, bo też chcemy w tym uczestniczyć. Nawet jeśli osobiście nie wiemy wiele o osobach, które zginęły, to przecież tak blisko naszego kraju i mogło się też wydarzyć u nas. Przyszła pani tutaj dla kogoś konkretnego? Myślę, że dla wszystkich. Jak pisał kiedyś poeta, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek i czułam dzisiaj, że muszę tutaj przyjść, że jest to moim obowiązkiem. Dzisiaj też mieliśmy organizować festiwal. Wczoraj do godziny 22 przygotowywaliśmy dekoracje, wszystko. I dzisiaj bieramy, jak się dowiedzieliśmy, z zespołem całym. No od razu poszła informacja, że no chyba nie damy rady, gdy zostały potwierdzone informacje o tym, że nikt nie przeżył, tyle osób zginęło, to oczywiste było, że jeszcze zanim wprowadzono żałobę, to odwołaliśmy po prostu festiwal, bo nie da się. No i tak, no, wypada tu przyjechać, po prostu wypada. Dla mnie to jest taka nauka, że trzeba bardzo szanować wszystkich ludzi, szczególnie tak trudną pracę, bo tak bardzo odpowiedzialny. Janusza Krupskiego, kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, wspomina Paweł Nowacki. Wspominam go jako serdecznego przyjaciela, jako jednego z nielicznych, najbardziej dzielnych ludzi, jakich poznałem. i wspominam go także jako człowieka, który nieustannie ponosił ofiary. Jako człowiek, który gotów był zaangażować w pierwsze numery zapisu i spotkań swoje osobiste, prywatne pieniądze zbierane przez jego mamę na jego mieszkanie. Wspominam go jako człowieka, który utratą zdrowia zapłacił za swoją niezłomność, kiedy w 1983 roku był porwany przez komunistów dowodzonych przez kapitana Piotrowskiego, zabójcę księdza Popiełuszki, i ledwo uszedł z życiem. Ale wspominam go też jako człowieka, który uratował mi życie w czasie wspinaczki w Tatrach. Więc dzisiaj jest mnie pół. Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, wspomina Eryk Mistewicz. Janusz Kochanowski i jego pytanie, jak się przebić z tym, co chce powiedzieć ludziom, do świata, w którym nikt nie chce go słuchać, w którym gazety piszą swoje niezależnie od tego, co on robi, w którym dziennikarze nie zauważają tego, co organizuje, co zorganizował w Oświęcimiu, gdzie zaprosił wszystkich ombudsmanów z całej Europy, gdzie organizował debaty o przyszłości Polski. Wszyscy się z niego wyśmiewali. Ciężko. Ciężko, bo odchodzi cały świat. Odchodzi cały świat ludzi, dla których ważne były książki, którzy nie rozumieli tego, że aby przebić się do percepcji ludzi, trzeba coś tam dziwnego przynieść do studia telewizyjnego. Nie godzili się z tym światem. Kiedy przeczytałam wczoraj tekst, sylwetkę, jaką napisałam Janusza Kochanowskiego latem zeszłego roku, potraktowałam go znowu za ostro. Mimo że znam go z jak najlepszej strony. Wydawało mi się, że tak będzie uczciwie, jeśli nie wystawię mu laurki. Dzisiaj nadal uważam, że to było uczciwe. Tylko on chyba tego nie zrozumiał. Barbara Kasprzycka, dziennikarka. Janusz Kochanowski przyjął mnie na swoje seminarium. U niego pisałam pracę magisterską. Namówił mnie, żeby to była praca na temat korupcji. Namówił mnie na współpracę z jego fundacją Youth Lex 8 lat temu, kiedy pisałam pracę magisterską. Pomagałam mu również organizować taką sporą konferencję międzynarodową, naukową, co pokazało mi, jak się z nim pracuje, jakim jest człowiekiem, jak wiele wymaga od siebie, jak wiele wymaga od innych. Ja wtedy poczułam, że chyba już więcej nie będę mogła z nim pracować. Był tak wymagający. We własnym mieszkaniu robił bankiety, własnymi znajomościami załatwiał cudawianki, żeby goście na konferencji mieli wszystko, co potrzeba, żeby okno w hotelu się uchylało temu, kto chciał, żeby się uchylało, a żeby się nie uchylało temu, kto tego nie potrzebował. Załatwiał to dzięki własnej takiej sile i przekonaniu, że wszystko musi być zapięte na ostatni guzik. Kompletnie nie było tak, że robił to dla siebie. Pani mogła zobaczyć na co dzień, jaki on jest, czym się kieruje, a jednocześnie czytała pani niezbyt pochlebne często wypowiedzi. W zasadzie mnie to nawet trochę bawiło, te czepianie się, to znaczy rzeczywiście był taki w mediach, był takim przekonanie, że o Januszu Kochanowskim trzeba źle, że to jest jakiś taki demon w ludzkiej skórze. Do dziś nie wiem, czy on się tym przejmował, ale kiedy o tym rozmawialiśmy, raczej pobłażliwie traktował te głosy. Miał wielki urok człowieka, który potrafi chodzić pod prąd. Aha, już obie trumny są na katafalku, Boże. Strasznie to wygląda, Boże. Te śmierci wśród bliskich, które mnie dotknęły, nauczyły mnie myślenia o dobrze. Jak masz komuś powiedzieć coś dobrego, mów to natychmiast. Nie zastanawiaj się ani przez sekundę. Jak masz do powiedzenia coś niedobrego, policz do 10, potem policz od 10 do 0, a potem się zastanów, czy to jeszcze w ogóle ma sens. Ja sama życzę sobie się tak przygotowywać do tego, co jest nieuchronne dla każdego z nas. Żeby w którymś momencie nie powiedzieć sobie, o Boże kochany, przecież mogłam tam to zrobić. Przecież komuś trzeba było coś powiedzieć dobrego. W mojej też prywatnej filozofii jest tu i teraz. Potem może być, a może go nie być. bo takie jest życie ludzkie. Jest trudno, to nie tylko mnie, ale to wszystkim. Ja widzę wspaniałe zachowanie Polaków. Nie mogę się opanować, naprawdę. Proszę mi wierzyć, to jest coś nieopisanego. Ja jestem zszokowany, chodzę jak byłem na wczoraj, tu byłem, dzisiaj tu byłem, jestem, pójdę do domu, przyjdę z powrotem. W takich chwilach to wszyscy powinni być razem. Janusza Zakrzyńskiego, aktora, wspomina Ryszard Nawrocki. Znaliśmy się 45 lat, pracowaliśmy razem. Spotkaliśmy się przy tak ważnym spektaklu, którym była Zemsta. On grał Cześnika, ja grałem Papkina. Graliśmy to 400 razy, więc to już jest jakiś tam ogrom. Myśmy się bardzo dobrze rozumieli. A w ogóle był to bardzo kochany człowiek, normalny, ciepły. Potem przyszedł Piłsudski i tutaj Janusz zrobił rzecz niebywałą. On się wcielił w tego Piłsudskiego. On nim był. Wspomina Anna Rytmaniak. Ja poznałam Janusza Zakrzyńskiego w Teatrze Polskim, w którym pracował od 62 roku, z pewnymi przerwami. Grał tu znakomite role. Trudno wymieniać wszystkie. Ostatnia jego rola, którą zagrał w Piątek, to była rola w Dżumie Kamisa. To niezwykła rola, ponieważ przez cały spektakl Zakrzyński siedział gdzieś z dali od widzów i dopiero w ostatnim momencie wyszedł na proscenium i powiedział przepiękny monolog, jak należy się zachowywać w okresie katastrofy, Dżumy, o wspólnocie, o solidarności. Swego czasu napisał piosenkę Aleja Lipowa. To była piosenka poświęcona jego matce. Kiedy robiłam o nim audycję, portret słowem malowany, i przesłuchałam tę piosenkę, a to było w okresie, kiedy zmarła moja matka, ja po prostu rozpłakałam się, a to mi się przy pracy rzadko zdarza. Annę Walentynowicz, działaczkę Solidarności, wspomina Tadeusz Mazowiecki. Bardzo ją ceniłem wtedy w stoczni. Ona naprawdę była sztandarem tego. Potem te drogi się rozeszły, tak bym powiedział, nawet przykro, dramatycznie. Tym niemniej dla mnie ona zawsze pozostała kimś wielkim. I cóż, można powiedzieć, od niej się zaczęło to wszystko. No pierwsze spotkanie pamiętam, a to było właśnie wtedy, jakśmy przyjechali i wtedyśmy się poznali z wszystkimi. No ona już była dla nas wtedy legendą, bo wiadomo było, że od niej się zaczęło. Wspomina Tomasz Jastrun. Pani Ania miała tak silny charakter, że czasami była niedobra nawet, dla siebie głównie, ale dla innych też ona miała żelazny charakter. I niezwykłe było to, że to była taka robotnica rzeczywiście, która jeździła na traktorze, potem basównicową w stoczni. To są te niezwykłe kariery, tak jak Lecha Wałęs, jeszcze kilku osób, tacy ludzie z ludu, którzy wbrew komunizmowi właśnie, ta prawdziwa klasa robotnicza, która właściwie obaliła ten system. No więc mi jest trochę przykro, że się trochę właśnie o niej mało teraz mówi, że się mówi o dziesiątkach innych osób, a ona jakby zniknęła w gruzach tego samolotu, a w końcu była kiedyś osobą szalenie jakby istotną dla nas, ważną i taki ma charakter symbolu. Także symbol Solidarności też zginął w tej katastrofie, co ma jakby szczególne jeszcze znaczenie. No i co za paradoks, chociaż może ona byłaby szczęśliwa, że tak się los ułoży, że finał jej życia w niej i że to będzie miało taką trochę rangę symbolu. Wszyscy tak widzę na ławkach stojący, spoglądają w tamtą stronę. Tak, już właśnie wjeżdżają. Jeszcze nic nie widać, ale właśnie dostałem informację, że wjechali na krakowskie przedmieście, także od strony właśnie Placu Zamkowego i nadjeżdżają. Także widzę pierwsze już samochody policyjne, radiowozy. Mimo, że staję wysoko, nie widzę zbyt wiele. Zasłaniają namioty, no i ludzie. Ci ludzie cały czas się schodzą, ja jestem tutaj od godziny 14 i po prostu cały czas ten tłum tutaj napierał z każdej strony miasta, z każdej. Słuchajcie, już Kolumb nadjechała. Tutaj jedzie samochód. Wjeżdża samochód, tak. To myślę, że prezydencki. Mhm, bus, tak. Wjechał bus. Tak. W domu zobaczyłem telewizję. Ludzie robią zdjęcia i nagrywają w tym momencie, także wszystko jest powyciągane, wszystkie aparaty i kamery w górę. A dlaczego pani przyszła? Szczerze, to był taki spontaniczny ruch, bo wracałam ze szkoły, mimo że oby mnie niestety nie zostały zajęcia odwołane. Przyjechałam tak naprawdę tutaj z koleżanką i zastanawiałam się nad tym, bo wiedziałam, że na pewno będzie dużo ludzi i tak naprawdę niewiele się zobaczy, ale no nie wiem, chyba trzeba było przyjechać i zapalić jakikolwiek znicz, czy położyć kwiatka symbolicznego. Nieważne, teraz są poglądy polityczne i to był prezydent. Przyjechaliśmy specjalnie z Bydgoszczy dzisiaj, 270 kilometrów. Ciężko powiedzieć dlaczego, po prostu człowiek czuje, że powinien być w takim miejscu, tak? Nie dlatego, że sobie pstryknąć zdjęcie, chociaż to robię, tak? Ale dlatego, że jest jakieś takie wewnętrzne poczucie, nie wiem, nazwijmy taka forma patriotyzmu, żeby być w takim miejscu w takiej ważnej chwili. Staliśmy na Marszałkowskiej i widzieliśmy kąt, widzieliśmy trumnę. Wie pani co? Wszyscy idą w tą samą stronę. Instynkt stadny. A pani dlaczego tutaj przyszła? Też próbuję przyjść i złożyć ten hołd. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Trzecia tajemnica chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Zdrowaś Mary, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. 5 lat temu, kiedy zmarł Jan Paweł II, tak się mówiło wiele o przemianie i tak naprawdę szybko to gdzieś zaniknęło w społeczeństwie. Szybko wróciliśmy do starych nawyków. Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby to zostało na długi czas. W każdym razie, chociaż przez krótki okres, taka jedność jest miła. Jednak jesteśmy jednym narodem i myślę, że bylibyśmy o wiele mocniejsi w świecie, gdybyśmy taką jedność na co dzień reprezentowali. Zatem czasem jesteśmy tak naprawdę skłóceni, nawet Polonia jest bardzo skłócona. Pamiętam moją wizytę w Londynie. Moja znajoma zorganizowała jakiś koncert charytatywny. Znajoma, która wiele lat żyje z Anglikiem, na rzecz powodzian. I ta stara Polonia, powojenna, była mocno oburzona. Kto to jest? Ta osoba nie ma żadnego nazwiska. No jak ona tutaj śmie w ogóle jakiś koncert charytatywny organizować? Pamiętam, że byłam w szoku. No jak tak można? Już mówię, no, nawet na świecie Polonia jest podzielona, co dopiero tutaj w Polsce. Wiceadmirała Andrzeja Karwetę, dowódcę marynarki wojennej, wspomina Waldemar Głuszko. Straciliśmy dowódcę, któremu na sercu naprawdę leżało dobro marynarki wojennej. Mówił, nie dawajcie mi awansów, dawajcie mi okręty. Straciliśmy dobrego człowieka. Nasze drogi przecięły się stosunkowo niedawno, ale naprawdę dobrze nam się współpracowało. Cenimy go jako dowódcę, cenimy go jako kolegę, przyjaciela. Spotykaliśmy się nie tylko w sztabie, ale również w swoich domach. My nie mogliśmy go nawet rozpoznać. Jego ciało było tak zmasakrowane. Nie będę tu mówić o szczegółach, ale to było po prostu straszne. Nie mogliśmy, nie byliśmy w Moskwie. To będzie zawsze we mnie. I ten nieskończony brak pożegnania, brak takiej możliwości. I wtedy stało się coś dziwnego. Mój telefon zwariował. Pojawiały się takie błyski, i informacja, że mogę stracić dane, że coś tam z kartą SIM, ja dokładnie tego komunikatu nie pamiętam, ale chodziło o kartę SIM. Bałam się bardzo, że stracę listę telefoniczną, która się bardzo poszerzyła od okresu katastrofy. Kontakt z dziewczynami, z wdowami smoleńskimi, kontakt z ludźmi, którzy nam pomagali. I w końcu pomógł mi oficer z sekretariatu mojego męża, pan dyrektor chyba, włożył w komputer pendrive'a, na którym były te wszystkie dane. Pierwsze, co się pokazało na ekranie, to był właśnie ten SMS od mojego męża. Kocham dzień, w którym cię poznałem. Kocham świat minionych dni spędzonych z Tobą, lecz najbardziej kocham Ciebie za to szczęście, które dajesz mi każdego dnia. With your kiss, my life begins. You're spring to me. I co jest dla mnie szokujące. Andrzej, wysyłając do mnie informacje, nigdy się nie podpisywał. Przecież wiadomo było, że to od niego. Ten podpis był, nie wiem dlaczego i nie wiem, czy on był wcześniej. Po prostu tego SMS-a nie było realnie, więc nie mogłam tego stwierdzić, ale ten, który zobaczyłam na ekranie, był z podpisem Andrzej i taki też zachowałam na wydruku, na zawsze, tak jest razem z listami od niego. Był sygnałem, że gdzieś tam wciąż jest i kocha. I że czuwa nade mną. I że chce mnie pocieszyć w całej tej dramatycznej sytuacji. Jestem osobą wierzącą, więc pewnie pod wieloma względami jest mi łatwiej. Mam wiarę. Więc mam jego. Don't you know you're life itself? SMS został napisany na nasze święto, takie nasze prywatne małe święto, które obchodziliśmy zawsze 11 marca. To był dzień naszego pierwszego pocałunku i dzień decyzji o przyszłości. To wtedy obydwoje zadeklarowaliśmy, że będziemy już na zawsze razem. Tego dnia co roku wysyłaliśmy sobie listy, kartki, SMS-y, maile. Dawaliśmy sobie bardzo drobniutkie, ale prezenty. Spędzaliśmy ten dzień zawsze szczególnie. To był SMS z ostatniego naszego 11 marca. SMS został skasowany, bo przecież nie przechowywałam takich rzeczy nigdy, nie spodziewając się, że może się zdarzyć coś złego. Nie przypuszczałam, że wróci do mnie jeszcze kiedykolwiek, że słowa od mojego męża dotrą do mnie kiedykolwiek w życiu. To był koniec przecież, zginął. Warto powiedzieć, słuchajcie, może się stać coś strasznego, co przerwie życie, bo pewne mamy tak naprawdę tylko teraz. Więc nie warto chować dobrych słów, ale też nie warto żyć w niechęci i nienawiści do innych ludzi. Kapitana Arkadiusza Protasiuka, dowódcę załogi samolotu prezydenckiego, wspomina Grzegorz Pietruczuk. Twarz Arka cały czas mam przed oczami. Ostatnio widziałem się z nim w piątek przed wylotem. Rozmawialiśmy o wielu sprawach. Tak mi utkwił w pamięci jako uśmiechnięty, fantastyczny kolega. Z Arkiem znałem się bardzo długo, 21 lat nasza znajomość trwała. Rozpoczęła się w 1989 roku, kiedy to razem rozpoczęliśmy naukę w liceum lotniczym w Dęblinie. Razem tą szkołę skończyliśmy, razem rozpoczęliśmy studia w szkole oficerskiej w Dęblinie. I od 1997 roku nasza dalsza kariera zawodowa rozpoczęła się w 36 specjalnym pułku lotnictwa transportowego, aż do chwili obecnej. Niezwykły człowiek, niezwykły kolega, niezwykły przyjaciel, zawsze radosny, zawsze uśmiechnięty. Bardzo zżyliśmy ze sobą. Kupę godzin spędziliśmy razem w powietrzu, wiele razem przeszliśmy, wiele różnych lotów odbyliśmy. Ten cały świat, który nas otacza, no to był świat związany z lotnictwem. Arek w liceum zaczynał od latania na szybowcach, skakał ze spadochronem, później wiadomo latanie w szkole oficerskiej na samolotach typu Iskra. Wiele chwil spędzonych razem tutaj w pułku. Praca Arka cały czas była związana z Tupolewem, odkąd pamiętam wszystko co robił. Toczyło się wokół pracy gdzieś blisko tego samolotu. Także bagaż doświadczeń jaki Arek przez te lata osiągnął jest przeogromny. Wspomina Bartosz Stroiński. Arek był bardzo wesołym, miłym człowiekiem, który przykładał się do roboty, którą miał do wykonania. Arek zawsze był osobą, która potrafiła w trudnych sytuacjach wprowadzić taki nastrój swobody i jakiegoś żartu, który dawał szansę, że załoga jakoś spuściła z tonu, troszeczkę się zrelaksowała i pomagało to przy lotach, szczególnie lotach trudnych, długodystansowych. Aktualnie to był chyba najbardziej doświadczony pilot na Tu-154. Arek miał ponad 3000 godzin nalatane i miał duże doświadczenie. Latał w każdy zakątek świata, obleciał cały świat, w zasadzie był wszędzie. Także nie ma mowy o tym, żeby Arkowi brakowało doświadczenia. Kilka dni wcześniej wyznaczyłem załogę i stwierdziłem, że ci ludzie są w 100% przygotowani do tego, żeby wykonać to zadanie. Zresztą Marek ze mną był w środę, 7 kwietnia. Wtedy wylądowaliśmy, wystartowaliśmy bez większych problemów. 7 nam wszystkim udało się powrócić cało i zdrowo. Niestety 10 już nie. Generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódca operacyjnego Polskich Sił Zbrojnych, wspomina Cezary Podlasiński. Straciliśmy kwiat polskiej armii. Jednym z tych kwiatów na pewno był nasz dowódca, pan generał Bronisław Kwiatkowski. Był to człowiek, moim zdaniem, niezwykły. Po pierwsze fachowiec, drugie dowódca. Z jednej strony surowy, ale z drugiej sprawiedliwy do bólu zawsze. Kiedy miał cokolwiek osądzić, to zastanawiał się kilka razy, czy na pewno podejmie słuszną decyzję. Jednocześnie jest profesjonalista. Kiedy byliśmy na 7 zmianie wspólnie w Iraku, w obliczu trudnych sytuacji, gdzie wielu naokoło prawie traciło głowy, on jednym gestem, jednym słowem potrafił uspokoić wszystko, całą sytuację. I taki powinien być dowódca. Pan generał Bronisław Kwiatkowski tak naprawdę miał kilka domów. Z jednej strony był zawsze tam, gdzie potrzebowała go ojczyzna, gdzie była służba, wiele spędził, nawet lat na misji. To był jego jeden z domów. Drugi to był zawsze internat i hotel. Oczywiście jego pierwszym domem zawsze był Kraków. Była rodzina, była żona, ale też jednym z tych domów, myślę, że był samolot, w którym spędził dziesiątki godzin. Tu kuriozum jest takie, że tak naprawdę ten lot miał być jego ostatnim lotem i na pokładzie tego domu tak naprawdę zginął. Za 3 tygodnie miał odejść z wojska, kończył 60 lat i już od kilku miesięcy razem z swoją żoną, z córkami planował każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc, co od maja będą robić. I tego nie do końca zrozumie Krystyna, jego żona, i Kamila, Emila, jego córki, które czekały, kiedy w końcu tata wróci do domu i będzie z nimi ten czas spędzać. I to jest takie najbardziej chyba bolesne. Pamięć o dowódcy, o panu generale Kwiatkowskim, nie zgaśnie tak szybko, jak zgasną tutaj niektóre ostatnie zniczek, ale ta pamięć pozostanie w nas. Jeżeli pozostanie w nas, to będzie coś, co będzie szacunkiem dla niego na zawsze. Lądować gotowo. Stop. Stop. Stop. Żołnierz skacze na spadochronie, żołnierz strzela, stoi ładnie i chodzi równo. No i ładnie się prezentuje w mundurze. Nie, nigdy się nie zastanawiałam nad tym, co on tam robi. No ćwiczy żołnierzy i tyle. Czas 10 minut. Czas 6 minut. Pamiętam, że jak byłam małym dzieckiem, to nie zdawałam sobie sprawy. Byłam z nim parę razy na skoku, na pobiedniku. Pytałam się, który wyskoczy. Będę 6 na przykład, tak? Także liczyłam do 6, wyskoczył, 6 się otworzył, to szłam na orężadę. Jak przyjechał, jak był szefem szkolenia Armii Irackiej, przyszedł do domu, ściągnął buty, skarpetki i zaczął chodzić po trawie, po ogródku. I łzy mu leciały. I wyszłam i pytam się, tatuś, co się dzieje? A on mówi, słuchaj, no nawet sobie nie wyobrażasz, co ja tam przeżyłem. Sam, wśród 10 czy 12 tysięcy Irakijczyków. I mówi, gorzej miałam niż w więzieniu, bo w więzieniu to przynajmniej nie strzelają. Ciężkie chwile przeżywał na pewno, bo widziałyśmy to niejednokrotnie, kiedy na przykład przyjeżdżał w piątek po południu z Warszawy, będąc dowódcą operacyjnym, i wiedział, że w sobotę będzie musiał powitać trumnę z żołnierzem. Był na wszystkich powitaniach zwłok, które w Polsce były, był na każdym pogrzebie. No i wiedział, jak rodzina to przeżywa, bo same to przeżyłyśmy w 2004 roku. Też witałyśmy ciało, które przylatywało w kasie. I nie spodziewałyśmy się, że w takim samym samolocie będziemy witać naszego tatę. Ja myślę, że takie jego wyjazdy w miejsca, gdzie życie jego było zagrożone, wykształciło w nas takie zachowanie, że my bardzo często mówiliśmy sobie dokładnie, co czujemy. Jak się żegnałyśmy, to wiedziałyśmy, że może na zawsze. I na przykład on był takim tatą, że rozmowę kończył słowami kocham cię. No Natomiast często nam się śni. Śni nam się w ogóle takimi snami powiązanymi. Teraz się też często budzę w nocy i sprawdzam godzinę, bo muszę wiedzieć, kiedy ile mleka zrobić dla córki. I miałyśmy już parę takich przypadków, że na przykład mama mówi, że śnił jej się zaraz po drugiej. A ja mówię, wiesz co, no ale właśnie mi się śnił do drugiej. I sen się urywa, na przykład mi wchodzi do góry po schodach, a mama mówi, że jej się śni, że wchodzi do pokoju. Także są to niesamowite w ogóle przypadki. Bardzo często się śni. Ale raczej nas tak mobilizuje. Ja pamiętam pierwszy sen, to było tak jakby realne życie. I ja wiedziałam dokładnie, że go nie ma. Ja wiedziałam w śnie, co się stało. I się zawsze dziwiłam, co ty tutaj robisz. Wchodziłam do jakiegoś teatru, zobaczyłam go na przeciwległej stronie ulicy, rzuciłam mu się na szyję, on taki sztywny na baczność stał, ani mnie nie przytulił, ani nic, tylko dziecko, co ty w ogóle tutaj robisz? Proszę iść do teatru, proszę się tutaj nie wygłupiać, nie płakać, nie wisieć mi na szyi. Weź się w garść. I Kwiatkowska mówi, co ty, weź się w garść. Tata zawsze przez wszystkie lata przysyłał kwiaty. No, na Dzień Kobiet. Tak, tak, że ślubowo nigdy nie był w domu. No często go nie było, ale zawsze kwiaty od niego przychodziły. I jak wylądowaliśmy na Balicach, stały wieńce, żołnierze jak wkładali każdą trumnę do samochodu, to no, wkładali też wieniec. I żołnierz, który podniósł taty wieniec, odszedł i w tym momencie jak odchodził, wypadła czerwona róża. Podszedł taki znajomy do mamy i mówi, Bronek, ci róże zostawi. W ludzkim sposobie myślenia kara, wina, grzech, dlaczego, co, to się nie mieści zupełnie. Tak musiało być, żeby ludzie się opamiętali, czy co. Zginęli koleżanki i koledzy moi i żony. Razem studiowaliśmy, pracowaliśmy. Tragedia, której po prostu nie można zupełnie określić. Oby to służyło pojednaniu narodowemu. Był to reportaż Olgi Mickiewicz. Czas zjednoczenia. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Coli.